Bismillahirrahmanirrahim. Idag är torsdag. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idag är torsdag den 10.3.2016. Vi har med tafsir al-Quran att göra. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده، وهو على كل شيء قدير. آمين. كابغوا سوستة إسلام بأن الفهم في سورة إبراهيم vers nummer 34. الله سبحانه وتعالى سيا افتح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وآتاكم من كل ما سألتموه. الله هكذيا افتح ألفي هسبوتهم أم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لما ضمع الأبتلين. A diverse thing from Allah subhanahu wa ta'ala هكذيا سكي aldrig tell up. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Menneskerne er altid utaknemmelige. Allah subhanahu wa ta'ala siger til mennesker: Allah har givet jer alt, hvad I har spurgt om. Og lige meget, hvor meget I har spurgt, så har Allah med hans gavmildhed givet jer mere. Og så siger Allah, lige meget hvor meget I tæller, at de gode gerninger, som Allah har givet jer, i alt, hvad I har behov for, Allah har givet jer, der kan I se det klart og tydeligt. Og det er derfor, Allah siger til mennesker: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Hvis I går hen og begynder at optælle, hvor meget Allah har givet jer, så kan jeg ikke optælle det. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvis I går hen, Surat Ibrahim, vers nummer 34. Surat Ibrahim, vers nummer 34. Allah subhanahu wa ta'ala siger klart og tydeligt: lige meget hvor man ni'ma, og ni'ma, alt hvad menneskene har behov for, dit syn, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, din hørelse, din måde du snakker, når du går, når du løfter hænderne, når du kan spise, når du kan komme af, alt det her er noget, som Allah har givet dig. At Allah forhindrer dig i det. Læg mærke, at der er nogle mennesker, der kan gå. Allah har givet dem styrker, magt. Lige pludselig Allah fjerner de her fra den, så sidder de i rullestol. Hvor meget taknemmelig vil disse mennesker være over for Allah, hvis de her mennesker, der sidder på rullestol, de kommer til at gå? Hvis vi har en person, der sidder i en rullestol lige nu, og aftalen er med ham, at du laver dua til Allah, og Allah hjælper ham, og han rejser sig op, hvor taknemmelig er han til Allah? Hvorfor kan menneskene ikke være taknemmelige over for Allah? At Allah har ladet den gå. At Allah har ladet den høre. At Allah har ladet den kunne snakke. Og det er derfor, når Allah siger til mennesker, hvis I optæller, hvor meget ni'mah, hvor meget af de gode gerninger, som Allah har formidlet til dig, så kan I ikke tælle dem. Fordi det er utælleligt for os, fordi det er meget. Og det er derfor, en af de muslimske ledere blev spurgt af de tidligere, hvor meget vil du betale, hvis du er ved at dø af sult, og du skal spise? Så siger han, halvdelen, hvad jeg ejer. Og så siger han, hvis du ikke kan komme ud med de ting, som du har spist, og du har behov for at betale for at komme af det, så siger han, den anden halvdel. Så at du kan få maden igennem din fordøjelsessystem, som er fungerbar, det er en taknemmelighed, som du skal have over for Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana lazalumun kafar. Den her form for kufr, den hedder kufrun ni'am. Kufr, kufr al-ni'am, al-ni'am. Hvad betyder kufrun ni'am eller juhudun ni'am? Det betyder at være utaknemmelig over for Allah. Og det er derfor Allah siger, innal insana lazalumun kafar. Et menneske er volum. Kafar. Volum. Valim li nafse. Han er en person, som ikke kan se foran sig selv. Han skjuler alle de gode ting foran sig. Og oven i det, han er utaknemmelig. Han er utaknemmelig over for sin skaber, som han har skabt ham. Alle de gode ting, som han sidder i besiddelse af, eller hun sidder i besiddelse af. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. إبراهيم عليه الصلاة والسلام siger til Allah, en form for dua, en form for kaldelse. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي. السؤال, spørgsmål i form af dua, må kun rettes til Allah. اجعل, O Allah, gør هذا البلد آمنا. هذا البلد آمنا. Mekka. O Allah, gør Mekka til at være amina. Hvad betyder amina? I skal også være med, så I ikke falder i søvn. Hvad betyder amina? Min al-amn. Al-amn wal-aman wal-istikrar. Sikker. Præcis. Secure. English. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala bliver spurgt af Ibrahim om at gøre Mekka til at være sikkert sted. Og ikke oven i køle, وَجِنُوبِنِي, beskyt mig. Og kun mig selv? Nej. وَبَنِيَا, mine børn. Der er meget uenige. Hvilken børn taler han om? Han taler om de efterkommer. أَنَّعَبُدَ الْأَصْنَامِ, at vi ikke kommer til at tilbyde statuer. Ibrahim alayhi salatu wassalam sørger for i hans dua, at han ikke falder i shirk, og at hans børn fra hans familie græd ikke falder i shirk, og hans børn i hans slægt. Og det betyder, nogle ulama siger, og det betyder alle dem, som er menneskelige efterkommere, at de ikke falder i shirk. Men ulama siger, de er hans børn, han laver dua. Det vil sige dem, der stammer fra ham. Og det er faktisk det korrekte. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ mig selv og mine børn og efterkommere af mine børn. At hvad? At vi ikke tilbyder. Tilbyder hvem? Statuer. Asnam. Al-Asnam, jam'u salam. Det flere tal er statue. Rabbi, innahunna adlanna kathiran minan nas. O Allah, disse statuer har misvejledet flere af mennesker. Jamen er de fordi disse statuer i sig selv, der har gjort det, eller er de menneskerne? Hvem har været med til at bygge dem? Hvem har været med til at oprette dem? Hvem har været med til at stille dem? Hvem har været med til at formidle dem? Jamen shaykh, hvem? Hvem? Sjov, mennesker. Med satans befaling. Og nogle gange, menneskerne overvinder satan. Nogle gange, menneskerne overvinder satan. Fordi, at nogle gange jinn lærer af mennesker, og mennesker lærer af jinn. Så, yuhi ba'duhum ila ba'd. Allah siger, yuhi ba'duhum ila ba'd. Zukhruf al-qawl ghurura. De inspirerer hinanden. Prøv at forestille dig, jinn lærer af mennesker. jeg skal huske at fortælle jer en vits med hensyn til det der med jinn. Jeg skal nok med hensyn til iblis. Så hold mig, efter jeg er færdig med den her, så mind mig om det. Ikke også? Husk at mind mig om det. Rabbi, innahunna adlalna kathira. Mange af dem har været misvejledet af disse statuer. Hvorfor? Fordi menneskerne har sørget for, at de faldt i shirk, må Allah beskytte os. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي Allahu Akbar. Ham som følger min din, ham som følger min vej, ham som følger al-istiqamah, den rette vej, فَإِنَّهُ مِنِّي Han følger den din, jeg er på, al-islam. وَمَنْ عَصَانِي Og ham som ikke følger de her spor, som jeg er på, فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Du Allah, du er Ghafur, og du er Rahim. De selve tilgivelse ligger hos dig, og selve barmhjertet ligger hos dig. Hvorfor siger Ibrahim med hensyn til, når han taler om وَمَنْ عَصَانِي dem som ikke vælger vejen, at du er hård, brutal? Han sagde til ham, der ligger Ghafur, Rahim. Hvorfor kommer det i maghfirah og i rahmah, efter at de vil ikke følge ham? Hvorfor siger Ibrahim det her? Hvorfor? Hvad er det Ibrahim viser her? Nej. Ibrahim viser, at Allah er al-ilah. Ibrahim viser, at han ikke laver ta'alluh på Allah. Hvis Allah ønsker at tilgive den, så vil han gøre det. Og hvis Allah ønsker at bære rahma over den, så vil han gøre det. Alt tilhører ham, og hvis Allah ønsker at straffe den, så kan han bare gøre det. Præcis. At selve magt over deres vejledning, det er tilhørende Allah. Og vi skal huske om de der to fra Bani Israel, som Muhammad s.a.v. nævnte, hvor den ene laver ma'asi og synder, og så siger den anden til ham, jeg sværger ved Allah, at du vil aldrig, at Allah vil aldrig tilgive dig. Så har Allah fjernet begge sjælene, og så siger Allah til ham, hvad er det, der fik dig til at gøre det? Og så siger han, hvorfor bør man yata'allahu alayh? Hvem er det, der vil have en guddommelighed og magthøvelse over min magt og styrke? Og så siger Allah, ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Jeg har tilgivet ham, Jeg har tilgivet ham. Jeg har tilgivet hans handlinger og hans udførsel. Og så har jeg... Vil du sige noget, Abdullah? Eller vil du skrive? Nå, okay, du har løftet hånden op, det er derfor. Og det er derfor, Ibrahim viser... Jeg tror, det er Hidion. Derfor Ibrahim viser respekt til Allah. Ligesom du skriver, det er en dua, at det er afgørelse af Allah subhanahu wa ta'ala, og han lægger magten til afgørelse, det hos Allah. Læg mærke til, hvad han siger. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytika al-muharram. O Allah, jeg har lagt nogen af min slægt, hvorhen biwad, i en dal. Tayyib, ghayri zi zar'a. Der er ikke noget, der vokser der. Tørk. Inda baytika al-muharram. Det vil sige i Mekka. Og det er derfor, at Allah har gjort den haram for al-jababira. Haram for magthæverne, som er turaner. Og det er derfor, mange ulema siger al-muharram. Det betyder muharram ala al-jababira. Muharram over for turanerne. Læg mærke til, hvad han siger. Jeg har lavet min slægt, og det er Ismail og hans mor. Hvad hedder Ismails mor, ja, mashayikh? Hvad hedder Ismails mor? Nej. Ismails mor. Hajar. Nej. Sara. Ayyoha, ahsanti. Hajar. Allah har bedt Ibrahim om at drive Ismail og Hajar til en dal i Mekka, hvor der ikke vokser noget som helst, der tørke. Her ligger Ibrahim en retningslinje. Læg mærke til den næste. Inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu salah. Hvorfor har du lagt den der, Ibrahim? For at opretholde bøn. Faj'al, nu laver han dua. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, warzuqhum minan thamarati la'allahum yashkurum. Ibrahim er trygt, at han efterlader sine kone og sine barn til Allah. Deres opgave er at opretholde bønnen. Og så laver han dua, og Allah, lad befolkningen komme til den. Og giv dem af de gode thamarat. Og her er thamarat, det betyder alt, hvad jorden kan give. Og hvad er der mere? La'allahum yashkurun, så de kan være taknemmelige til dig, oh Allah. Så Allah subhanahu wa ta'ala, historien, som er sket med Hajar og Ismail, da han var lille. De fleste af jer kender historien. Kender I historien med Ismail og Hajar? Og det er derfor, han gik med dem til Mekka, efterlade dem tæt ved Zamzam, mellem Safa og Marwa. Her, der spørger Hajar. Allah amaraka bihada. Er det Allah, der har bedt dig om det, beordret dig til det? Så han svarer ja, khals. Det her, de er med ordre af Allah, så er de glade for det. Fordi de opgiver sig selv efter, hvis det er Allah, der har beordret. Og hermed kan man sige, at Ismail skulle vokse op i et nyt miljø. Hvor Ismail skulle være en kalder til Allah subhanahu wa ta'ala i Mekka. Og for at få selve Kaaba til at være Allahs sted på jorden. Og det er derfor, læg mærke til her, at det var en øde mark. Hajar finder vand. Befolkningen kommer til hende. De stiller sig omkring hende. Hun deler vand med den. Ismail bliver gift med den. Hans tung bliver arabisk. de begynder at bygge Al-Ka'ba, Al-Musharrafa op. Befolkningen begynder at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Oh Allah, du ved hvad vi gemmer, og du ved hvad vi viser. وما يخفى, der er ikke noget der kan gå i skjul over for dig, hverken på jorden eller i himlen. Læg mærke til respekten, som Ibrahim har over for Allah. Han siger til Allah, jeg efterlader min familie, de skal opretholde bøn, de skal kalde til Allah, lad befolkningen komme til dem, og det har Allah subhanahu wa ta'ala gjort. Giv dem af de afgryde, så begynder det af jorden at give sin afgryde, fordi vandet har begyndt at dukke op. Og så siger han, åh Allah, du ved hvad der eksisterer inderst i os selv. Og du ved hvad vi viser. Og du ved, åh Allah, at hvad vi skjuler, det vil aldrig nogensinde være skjult over for dig, åh Allah. Hverken på jorden eller i himlen. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. التكنملهد تلهر الله سبحانه وتعالى إفتي يبلو إن إلطر هير أت الله قلم توبع إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. الله أعهرتنا أمكين دعاء. لك معك تهير الدعاء كلس. Jeg vil gerne have I lade jeres jeres ører stive. Der er mange der opgiver dua. Opgivelse af dua, det betyder opgive at dua. Det vil sige du opgiver at lave kaldelse til Allah. En mand der vil kalde Allah, han skal kalde ofte. Og Allah bliver aldrig trækt af din dua, og jo mere dua du laver, jo tættere bliver din dua hørt af Allah. Husk. Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, Ibrahim. Ibrahim, han lærer os al-adab. Han lærer os, hvordan vi skal have manér i vores dua. Ikke tajarru' ala Allah. Der er nogen, der laver dua, de overskruer dua på en måde, så de er modbydelige overfor Allah. Læg mærke til, hvad han siger, Ibrahim. Rabbi ja'alni muqim as-salah. O Allah, giv mig styrke, så jeg kan opretholde min salah. Og ikke nok mig, også min familie. Og min dhurriyyati, min slægt. Rabbana wa taqabbal dua. O Allah, accepterer vores kaldelse. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي. او الله تلقي معي او تلقي مين فالدرا ودي اع ان لونين سم الله لوهم ف وللمؤمنين تتخو فاست يوم يقوم الحساب بدمك. Ibrahim alayhi salatu wassalam laver dua til dig og til mig. Ibrahim alayhi salatu wassalam laver dua til en muslim, en troende, så du er hørende under hans dua, før at du og jeg er blevet skabt. Og det er derfor, da han laver dua, siger ulama til hans forældre. Der er nogle ulema, der siger, at den kaldelse før, at han vidste, at hans far var aduullah. Og så er nogle ulema, der siger, at den kaldelse har været, for at Allah skulle gøre, at hans straf bliver mildere. Til han finder ud af, at Allah sakhatahu khanzir. Til Allah laver ham om til khanzir, så han ikke kan se ham. Der er forskellige holdninger. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا بد ما تخو Lad være med at have din indre tro til at vide, at selve hvad de undertrykker og mushrikien udfører, at Allah ikke ved det. Allah ved det. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah udsætter disse folk. Allah udsætter deres tid til den dag, hvor deres syn er oppe, og de kan ikke lukke den. Til den dag, hvor de her folk, de står og kigger, fordi de er i tvivl om, hvad de har foretaget sig af handlinger. Det er den dag, hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil give dem noget af det største, hvad skal vi sige, noget af det største overraskelse for dem, når de siger, hvad Allah har gjort ved dem. Undrer mig over en ting, subhanallah, Ibrahim a.s. fik to sønner, hvad med englerne, som var på vej til Lot, men de mødte Ibrahim først og gav ham hans gode nyhed med at få to sønner en efter en, Ishaq og Jakob. Ismail, Ishaq og Jakob. Vi tager det, inshallah. Med hensyn til rækkefølgende, det tager vi under spørgsmål. Jeg skal nok fortælle dig rækkefølgende. Ingen problem der. Allah subhanahu wa ta'ala udsætter den til en tid, hvor straffen vil være. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Muhti'in. Mustri'in. De forskynder sig. Det er den dag ved dommedagen, hvor Allah beskriver, hvordan kuffar vil have det. Mustri'in. De forskynder sig. Muqni'i ru'usihim. De løfter deres hoved. Muqni'i. Deres hoved er sat op, ligesom fast, låst, ligesom en person, der vil få hold i nakken, som hæver sin hoved opad til himlen. La yartaddu ilayhim tarfuhum. Allahu akbar. Deres syn, de kan ikke lukke deres syn. De står og stiger. Wa af idatuhum hawa. Og deres afida, hvad er afida? Kropslem. De er ukontrolleret. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver al-mawqif. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver al-mawqif. Hvad er al-mawqif? Det betyder episoden. Hvordan kuffar vil være. Nummer 1. Deres hoved er stukket op til himlen. De forskynder sig. De stiger. Deres syn er åben, så de kan kigge. De kan ikke kontrollere det. Allah viser dem, at de står med højnakket der. Og de har ukontrol over deres kropslem. Ja Allah. Hvorfor? Hvorfor? For at vise dem, hvem er skaberen, og hvem er bestemmende, og hvem er det, der tager afgørelse. Allah subhanahu wa ta'ala vil have, at kuffar, de skal have en lærestreg, inden de får straffen. Og det er derfor, der er mange mennesker nu om dag, der begynder at sætte det, man kalder spørgsmålstegn. Spørgsmålstegn ved hvad? Spørgsmålstegn, hvem der er skaberen. Og dem har man en del af lige nu, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Som sætter tvivl om, kan Allah virkelig? Er der jannah og nar? Er der noget, som der kan ske? Hvordan der vil lydes? Alt det her, det er noget, som menneskene sætter spørgsmålstegn ved. Og det er derfor, at der er mange ting, der kan gå hen til at blive en tankevækkende, som vi er nødt til at kigge på. Allah siger, وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب أدرى فلك vedrørende den dag, hvor straffen vil være der. Når straffen er der, så vil de sige, فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا dem, som har dykket ظُلُم, shirk. Rabbana, de begynder at være mild og blid i deres kaldelse. Rabbana, أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Og Allah, udskyd os til et nært tidspunkt. Nujib da'watak. Nu har vi set det, så vil vi acceptere din kaldelse. وَنَتَّبِعُ الرُّسُلْ Og så vil vi følge disse budbringer. Læg mærke til her, hvad Allah siger. أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ Allah. Har I ikke sværet før, at I vil ikke være forskydende, at I vil ikke være forsvindende, at I vil være livende på jorden? Malakum min zawal. I vil være eksisterende på jorden. I vil aldrig forsvinde. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ I har boet blandt dem, som har været de største turaner, mushrikin på jorden. I Thamud. Thamud, hvor Allah har givet dem mange ting. Og Allah nævner dem her. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ Og I ved det, hvad vi har gjort på dem. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ Vi har givet en masse eksempler. Vi er profeter og budbringere. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ وَقَدْ مَكَرُوا De har sendt sandheden. De har holdt sandheden væk. Og de har anerkendt al-batil. Det betyder usandigheden. Det har de anerkendt. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han ved, at de har dannet de, man kalder, listeplaner over for de fasttroende. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ Hvad de har dyrket af undertrykkelser og ting og sager mod de fasttroende. Og så siger Allah, وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ Selvom deres listeplaner, لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ At selve bjergene vil flytte sig med deres listede planer, som de selv har dannet. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا Lad være med at tro, at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke holde fast, hvad han har lovet sine profeter, i form af straf over for disse væsener. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ Allah subhanahu wa ta'ala, han er aziz. Han er aziz. Hvad betyder aziz, ya mashayikh? Hvad betyder aziz? Ha. Ghalib. La yughalibuhu ahad. Ghalib. Vinderen. Inna Allah aziz. Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen kan vinde over ham. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala vil sige, Inna Allah aziz. Stolt. Na'am. Inna Allah aziz. Det betyder Allah subhanahu wa ta'ala, han er stolt. Og han er ذو انتقام. Allah yantaqim min a'da'ihi. Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe hvem hans fjender. يوم تبدل الأرض غير الأرض. Den dag, hvor jorden skiftede. والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Det er den dag, hvor jorden skifter, og himlen skifter, og folk opstår til at stå over for Allah. Alle mennesker bliver genskabt igen. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Det er den dag, hvor du vil sige kriminelle, de bliver linket med hvad? Med håndjern. Det er den dag, hvor du siger disse kriminelle, disse kuffar, disse folk, som ikke har været Allah lydige, مقرنين في الأصفاد. Det bliver linket med hvordan? Med håndjern. Sarabiluhum min qatran. Allahu akbar. Allahu akbar. Deres tøj. Sarabiluhum. Deres tøj. Den er udført af hvad? Al-qatran. Al-qatran. Det betyder noget, som qatran. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Er nogen af jer, der ved, hvad qatran hedder på dansk? Den er væk fra mit hoved, subhanallah. Man bruger qatran, ja, tjær. Præcis. Det er det, man bruger til til cigaretter osv. Er I klar over, hvis der kom, ikke ja, qatran, man bruger det til smøg, det er rigtigt. Og hvis man sætter det på, den er hurtig antændt. Sarabiluhum min qatran. Deres tøj er lavet af tjær. Allahu akbar, så de kan hurtigt antænde. وتغشى وجوههم النار وإن غمد أنسكته ليجزي الله كل نفس ما كسبت الله استغفى إدفعت شيء بدنا أب شيء إن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى أعهوري إدم هذا بلاغ للناس تداء عن هنفيسنين تبفلكني وَلِيُنذَرُوا إِنْ أَدْبَعْسَ. Det er en opnåelig nyhed til befolkningen. وَلِيُنذَرُوا أَدْبَعْ dem om hvad? وَلِيُنذَرُوا بِهِ. Så de kan se og høre, hvilken ting der er i vente. وَلِيَعْلَمُوا. Så skal de ved, أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. At Allah subhanahu wa ta'ala er den eneste en. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Og så menneskerne kan blive husket af det. Vi har afsluttet surat Ibrahim. Og jeg synes, de spørgsmål, som søsteren stiller med hensyn til Ismail og Ishaq, er en vigtig spørgsmål. Og det er derfor, jeg vil ikke starte på surat Al-Hijr. Vi har ikke så meget tid, men jeg vil gå i lidt i detaljer. De har noget med at forstå det her. Er det i orden, brødre og søstre, at vi gennemgår lidt med hensyn til Ismail og Ishaq, og hvem er ellers, og hvordan der vil lyde, så jeg har en anelse og forståelse af det? Er det i orden? Vi bruger lidt tid på det. Hvad siger lærningen? Det er der startede. Nej, tre. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Saffat, vers 101-112. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Vi har sendt nyhed til Ibrahim, at han vil få en gulam. En gulam halim. Gulam halim, det betyder et barn, som har hvad? Hulm. Hulm, det betyder, han er rolig. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. Da han har lød et vist eller har Ibrahim taget ham, og fordi han sagde til ham, jeg har set i drøm, at jeg skulle slagte dig. فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Han sagde til ham, kig, hvad er det, der sker. قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ. Han sagde til sin far, og min far, gør, hvad du bliver bedt om. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Du vil befinde mig til at være blandt de folk, som bærer tålmodighed. فَلَمَّا أَسْلَمَوَتْ لَهُ لِلْجَبِينَ. Da han er blevet lagt på siden, og han er været opgivende og klar til at blive slagtet. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Og vi talte og kaldte ham, og det er Allah, der talte til ham, at du har anerkendt, hvad du har set i din drøm. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. Det er sådan, vi beordrer og belønner dem, som er trofaste. إِنْ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ. Og det er det, som vi tester og prøver vores profeter og budbringer. وَفَدَيْنَاهُ. Og her kommer en konklusion. En erstatning for Ismail skulle være al-dhabh. Al-dhabh, det er et lam, som Allah har sat som en erstatning, etc. Ulama siger, hvis du læser videre i den ayah, efter hvad der skete, så siger Allah, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ. Først da han, Ismail, har været op i alderen, bagefter har Allah sagt til ham, vi vil give dig Ishaq. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ. Det betyder, at Ismail, han er først, han blev kaldt al-dhabh, al-dhabih, han blev kaldt al-dhabih, at han bliver, det var ham, der blev udsat for slagtning. Og så kommer her Allah og siger, at selve Ishaq vil være fødsel efterfølgende. Og det vil sige, Ismail er ældre end Ishaq. Og hermed kan man sige, at ulama har haft de samme tale om det her. Og hvis I lægger mærke til det, så siger Allah, فَبَشَّرْنَاهُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقُ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُولُ. Læg mærke til her, فَبَشَّرْنَاهَا, det til hvem? Til Ibrahims kone, alaihi salatu wassalam, at efter Ishaq, så vil hun få Jakob. Og det er derfor, siger præcis. Så siger jeg, فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقُ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ. Og her, at kan man sige, at Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Ismail, og så Ishaq, og så her efter Jakob. Og der er nogle ulema, at som siger, at al-dhabih skulle være Ishaq, og det er ikke korrekt. Og det er derfor ulema, de fleste af dem er enige om, mange af dem, at det er Ismail, og så Ishaq, og så Jakob. Og det er det, som alle ulema er enige om. Og mange af dem, når de nævner mange af det her, så tager det udgangspunkt i diverse ting. Men selve ayah, som de tidligere ayah har nævnt, fortæller gradvis, hvordan tingene er. Og det er derfor, når vi læser det, så kan vi ligesom komme til konklusion, at Ismail er ældre end Ishaq, og efter Ishaq, så kom Jakob alaihi salatu wassalam. Jeg ved ikke, om har det været tilstrækkeligt. Nej. Og her er det Jakob Abu Yusuf. Nej. Nej. Og her er det Jakob Abu Yusuf. Ahsant. Har I andre nogle spørgsmål, ja, Mashaykh? Nu kan vi bare tage det frit, inshallah. Men jeg synes, det har været relevant at tage det her som et eksempel.